Гаворыць радыё «Свабода», пры мікрафоне Дзмітэр Бартосік. Мы працягваем наша падарожжа ў прасторы і часе па пасляваеннай маладзечанскай вобласці. Гэтым разам мы едзем у Валожын да сваячкі аднаго з кіраўнікоў антысавецкага супраціву. Я сяджу ў валожынскай кватэры ў гасцях у Леакадзіі Радкевіч у дзяводстве Мятліцкай. Леакадзія не адразу пагадзілася на гутарку. Яна ўнучка Стэфаніды Шуляк. Яе маці Марыя Шуляк выйшла замуж за Мікалая Мятліцкага. З тых самых Мятліцкіх, якія наводзілі жах на савецкіх служачых у ваколіцах Ракава напрыканцы 40-х гадоў. Представляла ему бежище в своем доме и надворных постройках для укрытия от преследования со стороны органов советской власти. Представляла бандитам продукты питания. Значит, так, бандитам это кто бы были там бандиты? Брат, родного брата дети, двое сыновей были. А Мятліцкий кто там указан? Имя не указано. Имя не указано. Ну, скорее за все, это был Степан. Это был двоюродный брат моего батьки. Это ваш двоюродный дядька? Як бабушка вернулась из тюрьмы, мать моя уже вышла замуж за Мятліцкого. Я в девичестве Мятліцкая. И як узнала, что мать вышла замуж, так она... Так плакала и сказала, что одно было дитя, и то и Мятліцкие жили. Так уж мена не хотела этого, чтоб я она выходила замуж за Мятліцкого. А чому? Ну, потому что я над них отсядели у двоих. Я читаю вслых старые судовые документы, а моя суразмоўца не можа стрымаць слёз. Для яе за гэтымі бляклымі літарамі на пажоўклых аркушах бяда вялікай сям'і. Там былі племяннікі, і начавалі ему, да і гэты Сцяпан начаваў. Скажуць, што сабяры на стол. І сабірала, а што было рабіць? Яна была вінавата ў тым, што не сапшчыла, не данесла, што яны ў яе начавалі. Ну, як вядома, на той же ж момент сувязі не было. Жанчына была занята гаспадаркай, домам, а не тымі даносамі. Можа, там іх ніхто пра гэта і не навучаў. Ну, уся яе віна была ў тым, што яна не данесла. И видно, дядя Женя, он был уже совершеннолетний, он 27-го года народжения. Mm-hmm. Мать моя была 28-го, и еще два брата, вот Олин, батька 30-го, и дядя Володя 32-го. Вот Женя был самый старейший. Вот у чем обвиняли Женю, ну, напевно, у тем же самым. Недоносительство. Да, да. Вот гэта іх была віна. І дзядзя Жэня там перанёс такі голад. Баба ніколі не ўспамінала, ніколі не сказала, што яна голад перанесла. І то пра гэты голад мы толькі знаем са слоў нашага бацькі. Дзядзя Жэня жыў далёка. Ну, яны прыязджалі ў госці, але неяк мы дзецям ужо не ўслухаліся. А што расказываў мой бацька, што пра гэты голад, што ён перанёс такі голад страшны, што... Па гэтай прычыне ён без пары і памёр. Я ўжо бачыў каля вёскі Ядзейкі рэшткі яблыневага сада, які некалі саджалі Мятліцкія. Але належыў ім не толькі сад. Гэта была магутная гаспадарка, закладзеная яшчэ дзедам за расейскімі дарэвалюцыйнымі часамі. Дзед Даніла... Скупіў усе абшары тут у Яршэвічах да Пятрылаўкі і пяшком хадзіў у Вільню афармляць гэту зямлю. Пяшком хадзіў у Вільню, каб аформіць пакупку зямлі. Дзед Даніла, гэта дзед майго мужа. І быў надта багатым, таму што скупіў гэтыя землі. І там было багацтва ў зямлі. Усе хацелі гэтай зямлі. І яшчэ я помню, сваё дзецтва, малалецтва, што прыходзілі каждую вясну да нас з гэтай кулячкай і адміралі гэту зямлю. І надта шкода было, калі паласу нейкую адразалі. Гэта зямля была даже ў маім дзецтве цэлая трагедія, ішлі кусочак адрэжуць. А там землі былі, каровы былі, жывёла была, сад быў, каторы пасля адышоў пад калхоз. Свайго стрыечнага дзядзьку, таго самага, які са зброяй у руках змагаўся супраць савецкай улады, Леакадія бачыла толькі аднойчы. А тады нам давялося увідзець Сцяпана Мятліцкага, каторы адседзіў 25 гадоў ад званка да званка. Я ўжо была замужам, у мяне быў маленькі сын, хадзіў па хаце, ўжо пяшком. Мы якраз прыехалі, ці мы ў отпуску былі, ці выхадныя былі. І бацька прывёў мужчыну седога, ну і прадставіў, што гэта яго дваюрадны брат, каторы быў у гэтай бандзе, і што ён адседзіў 25 гадоў, што гэта мой брацельнік Мятліцкі. Як ён выглядаў? Ну, такі, вы знаеце, па фігуры, ну, такі, відна, што ў моладасці ён быў мажны такі мужчына, крэпкі. Ну, а там ужо ён быў, ну, можна сказаць, што нікакой, глухі голас, седой. Ну, бацька нам прадставіў яго, сабралі там яму на стол паесці, ўсё. І бацька сказаў, што ён вот вярнуўся, прыехаў увідзецца. І з гутаркі мы панялі, што ён баптіст. І была яшчэ жывая ў яго сястра ў ракаве, Анці. Яна тоже за брата сядзела. Бацька расказваў пра свайго стрыечнага брата? Расказваў трохі. Ён быў такога целаслажэння, ён быў такой немаверной сілы. Гаварыў, што НКВДсту пракусіў сапог. Такая ў яго сіла была, ну, трохі расказваў, чым яны там, ну, занімаліся разбоем. Я не панімаю, як яны не ўцянулі гэтых майго бацьку, бацькавага брата, падросткаў. Я не панімаю, як іх гэта ўсё мінула. Можна падумаць, што яны там не начавалі. Я думаю, што начавалі і не раз. Так выйшла, бацька нейкім чынам апынуўся на Донбасе і вярнуўся дамоў, а там была засада. Гэта чакалі, што прыйдуць гэтыя Мятліцкія на начлег, ці што. Гэтага бацьку майго скруцілі і пасадзілі за тое, што ён уцёк з Донбаса. Яго прыяцель, аднавясковец, неяк адкупіўся, яны ўдваіх вярнуліся, а бацька папаў на гэту засаду, ну ён сядзеў за сваю, за то, што ўцёк. А многа далі яму? 5? Не, вроде бы ён 5 не сядзіў. Не сядзіў? Не. Это яны туды іх адправлялі на такі трудавы фронт? Ну, ага. А дзядзя Ваня, ну, бацька, брат, яны ў гэту банду не папалі, хаця былі Мятліцкія. Mm-hmm. Бог мілаваў іх, што так случылася. Начаваць, яны начавалі, гэтыя бандзіты ва ўсіх. Просто бабу ўсе шкадавалі і дзядзю Женю. І ўсе сядзілі і трэсліся, і баяліся, што заложаць іх. Там яшчэ быў скрапіўнік Лемяшонак. Бацька очень часта паўтараў гэта імя. Ну, мы па сваёй моладасці, у дзецтве, мы проста не абращалі внимання, не прыслухоўваліся. Цяпер бы мы ўсё распытвалі. Выдаў мусі той Лемяшонак крапіўніцкі. Таму што ён быў зослан у гэту банду, штобы ўзяць гэту банду, потому што іх не маглі вылавіць. Яны былі, даже гэты Сцяпан, ён быў такой неймавернай сілы, што мой бацька ўдзіўляўся яго сіле, што пракусіць гнебот. І ён, бацька яшчэ расказваў такі момент, што ён сядзеў 7 гадоў, только ўверху было акошачка. Я говорю, як магла выдержыць психіка? Ні абшчэння, нічого. І 7 гадоў только... Это Мятліцкі. Мятліцкі. Сцяпан. Да. Ён панёс, хоць ён мой родственнік, панёс наказанне заслужана. Ну, ён у бацькі пабыў немнога, тады, можа, пабыў да дваюраднай сястры, бо бацькава сястра там яшчэ жыла, і падаўся ў ракаў, а тады да баптістаў. І пражыў ён пасля тюрмы недоўга. Ну, вот нам дваім удалося яго ўбідзіць. Thank you. Батька рассказывал, чем занимался Степан Метлицкий и вся эта компания. Яны рабовали магазины. И рабовали магазины и забивали. Забивали советских служащих? Да, да, сельсоветских. Председатели сельсовета, Ники, слушай, рассказывал, что были где-то на крестины пошли, вызвали того молодого батьку на улицу и загубили на месте. Старшиню? Ну, мусить старшиню, да. Сельсовета? Ну. Как мы знали, что это нас коснется, и кто-нибудь, коли этим заинтересуется, ясно, что мы расспрашивали подробней. А так, даже мамка говорила, не суньтесь, куда не треба, бо мы метлицкие. Значит, а моя сестра замуж шла, так жених был, хочешь, я нажила у молодежной, жених был с бакш, так то и жених у батьки пытается, ти ведаешь ты у ядейках метлицких. Так он сказал, были там некие бандиты. Вот как он отозвался. Уговорваючы людей на гутарку, я нярэдка сутыкаюся з адмовай, што для мяне дзіўна, бо чаго сёння ўжо баяцца? Гэтая сталінская змрочная эпоха мінула, але для маіх суразмоўцаў, людзей немаладых і разумных, яна працягваецца. Для іх, дзяцей і ўнукаў, гаспадароў, абрабаваных савецкай уладай, гэтая ўлада ніколі нікуды не знікала. І іх сваякі, людзі, што былі асуджаныя па антысавецкіх артыкулах крымінальнага кодэкса БССР, не рэабілітаваныя. І пэўна, ніколі рэабілітаванымі гэтай уладай не будуць. Таму я вельмі ўдзячны спадарыні Леакадзіі за гэтую гутарку, бо добрае імя, якое жыве ў памяці нашчадкаў, важыць куды болей за афіцыйную рэабілітацыю. Ну, бывае, што што-то выклікае і слёзы, і бабку мы гэту добра помнілі. Яна і прыязджала, і хацела тут быць. Ну, так сложылася яе судьба, што цяпер ляжыць пакоіцца ў Бабруйску, і ззаду далей ляжыць сын Женя, нявестка Маша і ўнук Вова. А ўнук Валерый у Абухаве тоже пахаронен, па балезні умер. І нікога жывога няма з гэтага сямейства. Ну, внукі ёсць, трое внукаў, которые жывы. Рая. Рая рассказывала, что она классно казки ее рассказывала. Стефанида рассказывала ее и казки в детстве. И она и нам рассказывала. Вообще мы перешли през ее руки. Як теперь мои проходят през мои. Ну, мы будем удячны, что если вы, можно сказать, напишите и гэтым хоть посмертно поможете восстановиться у правах, и то будем рады. Вы слухалі падкаст Радыё Свабода. Наступны выпуск пра тыдзень. Усе падкасты Свабоды ў інтэрнэце на адрасе свабода.орг. Штодня, у любы час, у любым месцы, калі зручна вам. Свабода.орг. Ваша свабода.